إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نعم طبعا كنا ندري na bulughul maram na tulimaliza mlango unazungumzia habari ya aljizya walhudna. Kwa leo tunaondokea katika mlango mwingine, kama al-Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah ameweka jina la mlango huu babu as-sabqu wal-ramyu, as-sabqu wal-ramyu. Nini maana yake as-sabqu? Alokusudia katika mlango huu ni mashindano ya farasi, na ar-ramyu ni kurusha mshale au kutupa mshale. As-sabqu mashindano ya farasi, mlango tuzungumzia masala ya mashindano ya farasi kwa sababu hadithi ambazo alizoziorodhesha ni chache tu, lakini zote zinazungumzia masala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akishinisha farasi. Na vile vile kuna hadithi moja ambayo ina suala la uruhusa wa kutupa mishale mashindano. Babu, mlango huu utazungumzia as-sabqu mashindano ya farasi, waramyu na kutupa mshale. As-sabqu mashindano ya farasi na ar-ramyu kutupa mshale. Hadithi ya kwanza katika mlango huu, an Ibn Umar radhiallahu anhuma qal, kutoka kwa Ibn Umar radhiallahu anhuma amesema, sabaqa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alishindanisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, sabaqa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alishindanisha Mtume sallallahu alayhi wasallam bil khayl kwa farasi, allati ambayo, qad dhumirat, farasi ambaye alielishwa na kunenepa, qad dhumirat, alielishwa na akanenepa. Sabaqa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alishindanisha Mtume sallallahu alayhi wasallam bil khayl, kwa farasi, allati ambaye, qad dhumirat, alielishwa na kunenepa, yani akawa amelishwa alafu akanenepeana, dhumirat. Neno hili dhumirat katika riwaya hii limefasiriwa na al-Imam as-Sanani katika Subul as-Salam sharh ya Bulughul Maram, akasema ya kwamba dhumirat yani at-tadhmiru huwa an ta'lafa al-khayla hatta tasminu wa dhalika ba'da 40 layla. Maana yake ni kwamba at-tadhmir ni kumlisha farasi chakula maalum mpaka anenepe, na zoezi hili linakuwa 40 layla, kwa muda siku 40. Kwa farasi ambaye anatarajiwa kuingia katika mashindano, basi walikuwa wakipewa chakula maalum, na wakasema ya kwamba hii neno alaf inakusudiwa hasa ni aina fulani ya nyasi, yani ya kualisha farasi, inaitwa nyasi lishe. Si kila nyasi tu. Kuna nyasi maalum apewa farasi. Farasi huyu anapewa nyasi zile, ananepeana, ananepeana, anakuwa ni mwenye nguvu kwa muda wa siku 40. Kisha ndo anaingia sasa katika mashindano. Kwa hiyo huku kumlisha farasi kwa nyasi lishe, yani nyasi maalum za kuweza kumfanya awe na afya na nguvu na kunenepa, kunaitwa at-tadhmir. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akishindanisha, alishindanisha sabaka an-nabii sallallahu alaihi wasallam bil khayli, kwa farasi alati qad dhumirat, ambaye alielishwa na kunenepa, ikawa ni amefanyiwa sasa, ili kwamba huyu sasa tunamlisha nyasi hizi anenepe na aingie katika mashindano. Min al-hafya, kutoka katika eneo hili linaitwa al-hafya. Al-hafya ni ismu mahali, yani ni jina la sehemu, kama ukisema Buguruni, Ilala, Tata, Kariakoo. Min al-hafya, kutoka sehemu moja inaitwa al-hafya. Wakana na ilikuwa sehemu hiyo, amadduha, yani urefu wake, au kusema pale mwisho wake pa kumalizikia ni thaniyatil wada, sehemu inaitwa thaniyatil wada. Amadduha yani urefu wake, au tuseme urefu au ile sehemu ya mwisho ya al-afya ni thaniyatil wada. Ghayatuha, mathalan tuseme unaizungumzia Kariakoo. Kwa hiyo Kariakoo inaenda mpaka inafika sehemu fulani, nasema hapa ndo mwisho Kariakoo. Kwa hiyo hii al-hafya ni eneo ambalo linakwenda mpaka linafika thaniyatil wadaa. Kwa distance ya mashindano yalikuwa katika sehemu ya al-hafya, ambayo mwisho wake basi ni sehemu hiyo inaitwa thaniyatil wadaa. Wakana na ilikuwa hii al-hafya amaduha, yani urefu wake au ile mipaka yake mwisho sehemu gani, inaitwa thaniyatil wadaa. Hii neno thaniyatil wadaa ni neno ambalo nafikiri kama mtu atakuwa na kumbukumbu nzuri, siku ambazo tamfunguo sita, utasikia watu wanasoma maulidi na baadaye yasomwa kasida ambayo ndani yake kuna mtakamko hili la thaniyatil wadaa. Sasa hapa limekuja tabiri kidogo tuliweke sawa kidogo ule ufahamu uliokuwa wa kisawa sawa. Neno thaniyatil wadaa ni maneno mawili haya, lakini ameunga amepatikaniwa kitu moja. Thania fi lugha ni at-tariq fi al-jabal, ni njia katika mlima kilugha, kusema thania ni njia ambayo katika mlima. Ama hii thaniyatil wadaa kama ilivyoainishwa na al-Imam As-Sanani katika Subul As-Salam, anasema ni mahalu karibu min al-Madina, ni sehemu ambayo iko karibu na Madina, karibu yani maana iko nje kidogo, karibu min al-Madina. Summiyat bidhalika, imeitwa hivyo thaniyatil wadaa, li'anna al-kharija min al-madinati yamshi ma'ahu al-mudi'una ilayha, kwa sababu huyu ambaye anatoka nje ya Madina, al-kharij min al-Madina, anayetoka nje ya Madina, huyu yeye anasindikizwa na anaagwa na wale watu wake mahala hapo. Kwa hiyo wanakwenda naye, wakifika hapo basi, haya bana tusalimie, mwambie mkaza mjomba huko kazazi, kumavuna huko. Sasa sehemu ile ndio inaitwa thaniyatul wada, ni sehemu ambayo anaitoka nje ya Madina ndio anaagana nao wale watu wake, na ni sehemu ambayo ndio mwisho ya kumsindikiza. Hii ndiyo tafsiri ya thaniyatul wada. Sasa kwa upande wa Madina ipo hii, ni sehemu ambayo kwa mtu ambaye anatoka nje ya Madina na safiri, basi iko hapo ndio waagana. Kwa sasa hivi nafikiri kwa wale ambao wanopata ramani ya Madina, iko nyuma ya sab'a masajid, ni eneo ambalo ndio watu wanaagana hapo. Kwa hiyo sehemu hii kwa mujibu wa hadithi yetu ni kwamba al-Hafiya pashindanisho ile farasi, wakifika sehemu hiyo ya thaniyatul wada ndio wameshafika mwisho, mfunda huyo kama wanageuza wanakuja zao. Kwa maana riwaya ikawa imezungumzia kwamba wakana, ikawa hii al-Hafiya ni thaniyatul wada, yani mwisho wake, au pale ambapo palipokuwa pa sehemu ya mwisho mpaka wake, ni hii inaitwa thaniyatul wada. Na tamko hili thaniyatul wada likawa limeenea sana katika baadhi ya mashairi au katika baadhi ya abiyati kasida ambazo zachukuliwa kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohama kutoka Makka kuja Madina, basi akapokewa hapo na baadaye watoto na wanawake wakawa wameimba kasida hiyo, tola al-Badru alaina. Ama kwa ufupi kisa chenyewe au tusema simulizi za mapokezi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika Madina, akapokewa na tola al-Badru alaina min thaniyatil wadaa, si sahihi kama alivyoeleza al-allama al-muhaddith al-sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullahu katika silsilatul hadith al-da'ifa mujallada wa pili ukurasa nambari 63 hadithi nambari 598, ameandika sheikh kwamba kisa yenyewe kiko hivi au hadithi yenyewe iko hivi: لما قدم المدينة جعل النساء والصبيان والولائد يقولن الفاصيل بنا متومي صلى الله عليه وسلم مدينة بس إكا ونواكي نواتوتو ونوفيغوري ونسيما طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا. معروف قصيده هي ambayo hata nafikiri baadaye katika siku tena za watu wameendelea mno wakaifanya ni moja katika kama ni wimbo sasa, ukawa unatiwa sasa na ala za muziki na vinanda na hivi, na akatokezea mwimbaji mmoja Masri mwanamke anaitwa Umu Kusum, yeye ndo akaimba kwa madaha na mbwembo kabisa. Kwa hivyo hadithi hii Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah anasema ni dhaifun, ameandika dhaifu, kwa maana si kweli, si sahihi kwamba Mtume SAW alipofika Madina ikawa akaimbiwa wimbo huu na wanawake na watoto, طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا الى اخر. اقسم حديثه رواه ابو الحسن الخلعي كتك الفوائد nabili wakatha al-Bayhaqi katika dalail an-nubuwa, hadithi akaitaja sanadi yake hapo, asema sanadi iliyoandikwa katika hadithi hii, wa hadha isnadun dhaifun, sanadi hii ni dhaifu, na udhaifu wake wenyewe ni kwamba lakinnahu mu'dhalun saqata min isnadihi thalathatun ruwatun au akthar. Hadithi sanadi yake imekuwa, kuna kitu kinaitwa mudhal katika mambo ya mustalahul hadith, ndani yake wamedondoka wapokezi watatu au zaidi, kwa hivyo ikawa ina udhaifu kwa kipande hicho. Lakini vile vile Al-Albani rahimahullah akanukuu maelezo yaliyotolewa na wanazuoni mbalimbali kuhusu udhaifu wa hadithi hii. Mfano Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu katika Zadu mujallada wa tatu ukarasa nambari 13 akasema, wa huwa wahmun dhahirun, hadithi hii yaonekana hasa ni uongo wa dhahiri, yani ni kitu ambacho kinachokuwa ni boya, yani hakina ule uhakiki, yani usahihi kabisa kabisa dhahir, wala hana haja taku kufikiri sana. Kwa nini? Kwa sababu lianna thaniyat alwadaa, kwa sababu hiyo thaniyat alwadaa sehemu ambayo ndio ya kuagana hapo nje ya Madina, innama hiya nahiyatu ash-sham la yaraha alqadimu min makkah ila almadina wa la yamurru biha illa idha tawajjahu ila ash-sham. Sehemu hii ni sehemu ambayo iko upande wa Sham, yani ni kwamba mtu akitaka kutoka Madina anatoka nje ya mji wa Madina anaelekea Sham, ndo anakutana na eneo linaloitwa Thaniyatul Wadaa. Na mtu ambaye anatoka Maka anakuja Madina, hakuna sehemu hiyo ambayo inaitwa Thaniyatul Wadaa, yani geographical position. Kwa hiyo inaonekana ni kisa ambacho kilichokuwa ni dhaifu mno, hata kijiografi pia haikubali. Ni mfano vile ukimwambia mtu kwa hapa Dar es Salaam tuseme, kwamba bwana nimekuja, nimekuja, umepokea wapi? Ah bwana, mimi nimepokea Ubungo hapo. Ah, raha mustarehe, nikaje zangu mpaka nyumbani. Lakini wewe mbona unatokea Mtwara? Sasa Mtwara na yani, ukitokea Mtwara utapokewaje Ubungo? Ndio hii kesi hii, kwamba mtu anatoka Maka hawezi kuikuta hii Thaniyatul Wadaa, isipokuwa yule ambaye anakwenda zake Sham ndio iko Thaniyatul Wadaa. Kwa hiyo watu wameng'ang'ana kabisa kabisa, tala albadru alaina wa tala albadru alaina, tala albadru alaina wa, kumbe kisa chenyewe bomu bwana, hadithi bomu. Kisha akatoa tanbihi vile vile Sheikh Al-Albani rahimahullah katika silsila hii, anasema awrad al-Ghazali hadhihi al-qissa bi ziyada. Imam Ghazali akakiongezea kachumbar katika kisa hichi, akasema bidufi wal-alhan, yani hii tala al-badru alaina haikuwa tu maneno ya watoto na wanawake, bali ilikuwa bidufi, inapigwa dufu lile, na halafu watu wanaleta ile rhythm ile, yani mwimbo kama wimbo fulani. Kwa Imam Ghazali akaliongezea hilo, anasema Al-Albani rahimahullah, ama suala la kupigwa dufu na kuimba, wala aslu laha kama ashara dhalika al-Hafiz al-Iraqi, ama jambo hilo halina asili kabisa, pamoja na kwamba hadithi dhaifu, Imam Ghazali akaongezea kwa kuonesha kwamba jambo hili halina asili kabisa la kupigwa dufu katika kupokewa Mtume SAW alipokuwa akija akiingia Madina, na walaisa, akasema walaisa fihi dhikru al-duf wal alhan. Almuhim ilikuwa ni kama ni faida tu, kwa faida yani hii neno tumelikuta katika hadithi hii Thaniyatul Wadaa, basi tupate faida kidogo. Sasa tunarudi katika hadithi yetu. An Ibn Umar radhiallahu anhuma qala sabaka nabii sallallahu alaihi wasallam, alishindanisha mtume sallallahu alaihi wasallam bil khaili, kwa farasi alati kad dhumirat, farasi aliyelishwa na kunenepa, midal hafia, kutoka katika sehemu hiyo inaitwa alhafia, wakana na ilikuwa sehemu hiyo amatuha, upana wake au mwisho wake inaitwa thaniyatul wadaa, sehemu ya thaniyatul wadaa. Wasabaka, na alishindanisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam baina alkhayli baina farasi allati farasi ambaye lam tudhammar ambaye hakulishwa na kunenepa, min thaniyati kutoka thaniyatul wadaa mpaka eneo linaitwa Masjid Bani Zuraiqa, min athaniyati ila Masjid Bani Zuraiqa. Kwa hiyo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alishindanisha farasi ambao walikuwa hawakulishwa na kunenepa kutoka sehemu hii ya thaniyatul wadaa, wakenda mpaka sehemu moja inaitwa Masjid Bani Zuraiqa. Wakana ibn Umar, na alikuwa ibn Umar fi man sabaka, ni miongoni mwa wale ambao walioshiriki katika mashindano haya. Wakana, na alikuwa ibn Umar fi man yani among, miongoni mwa wale walioshiriki sabaka katika mashindano huo, kwa kushindanishwa safarasi kutoka thaniyatul wadaa mpaka Masjid Bani Zuraiqa. Muttafaqun alayhi hadithi Bukhari na Muslim. Wazada al-Bukhari, Imam Bukhari akazidisha akasema, qala Sufyan, amesema Sufyani ya kwamba min al-Hafiyai, kutoka hilo eneo la al-Hafiyai ila thaniyatul wadaa mpaka eneo la thaniyatul wadaa ni khamsatu amyali, maili tano au sita. Qala Sufyan amesema, min alhafiya, kutoka alhafiya ila thaniyatul wadaa mpaka thaniyatul wadaa maeneo hayo ni urefu wake ni masafa ya khamsatu amyali, maili tano au sita au maili sita. Wa min athaniya, na kutoka hapo thaniyat ila Masjid Bani Zuraiq mpaka sehemu ya Masjid Bani Zuraiq ni mailun, ni maili moja. Wa min athaniyat, na kutoka hapo thaniyatul wada ila Masjid Bani Zuraiq mpaka eneo la Masjid Bani Zuraiq ni mailun, ni maili moja, urefu wake ni maili moja. Kwa hivyo ni sehemu ambayo sio refu sana kiasi hicho ya wale farasi kuweza kukimbia. Al-Bukhari wa Muslim. An Ibn Umar radhiallahu anhuma qal, sabaqa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alishindanisha mtume sallallahu alayhi wasallam bil khayl, kwa farasi allati qad dhumirat, ambaye alielishwa na kunenepa, alhafia, kutoka eneo la alhafia, wakana, na ilikuwa amadu haya ni urefu wake, yani mwisho amada anini alhafia ni thaniyatul wadaa, eneo hilo la thaniyatul wadaa kama tulivyoeleza tafsiri yake. Wasabaka, na alishindanisha mtume sallallahu alayhi wasallam baina alkhayli baina faraz allati, ambaye lam tudhammar, ambaye hakupewa chakula na kunenepa, min athaniya, kutoka eneo la thaniyat ila mpaka Masjid Bani Zuraiq, Masjid Bani Zuraiq. Wa kana Ibn Umar, na alikuwa Ibn Umar fi man sabaka, miongoni mwa wale washiriki katika sabaka, kwa maana walioshindana. Muttafaqun alayhi. Wa zada al-Bukhari, na akazidisha Imam Bukhari akasema, qala Sufyan, amesema Sufyan, min al-hafiya, kutoka al-hafiya ila thaniyatul wada mpaka thaniyatul wada ni khamsatu amyali, ni urefu wa maili tano au sita au ni maili sita. ومن الثانية نكتك الثانية إلى مسجد بني زريق مبقى إنه لمسجد بني زريق نميل نميل موجة رواه البخاري ومسلم من صنعان رحمه الله كتك شرح ياك يا سما الحديث دليل حديثه يونيش مشريعة السباق kwamba ni ruksa suala zima la kushindana mashindano ni ruksa ni jais wala halina tatizo lolote wa annahu laysa min al-abath na kwamba si katika mambo ya mchezo bal min ar-riyadha al-mahmuda bali ni katika mazoezi ambayo yanakuwa yana faida kwa hiyo ushindanishaji wa farasi Imam Sanani anasema si jambo ambalo ni abath yani kwa watu wanapoteza muda hakuna maana yote anasema hii ni exercise ambayo ilikuwa ni nzuri kabisa na isitoshe almausulatu ila tahsili almaqasid fi alghazw walintifaa biha fi aljihad inapelekea kupatikaniwa lile lengo la nini la na majeshi au watu kujiweka katika hali ya stamina nzuri ili kwa vita na jihadi tutasimamia hapa inshallah tutaendelea tena kesho hadithi inafuatia aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum